ครับผมไม่ตั้งใจจะรักคุณแต่หัวใจว้าวุ่นเมื่อได้เจอคุณอยู่ทุกวันผมสั่งผมสอนหัวใจของผมว่าอย่าฝันแต่หัวใจมันดื้อรั้นมันบอกจะรักจะรักขอโทษครับถ้าคุณโกรธเคืองหรือแค้นใจผมก็ขออภัยขออภัยเป็นยิ่งนักผมอยากจะควักหัวใจมาบีบให้ดิ้นชักก็บอกไว้แล้วว่าอย่ารักอย่ารักคนสวยอย่างคุณหัวใจซื่อๆซ่อมๆเศร้าๆเงาๆดวงนี้ชอบนักชอบมีเรื่องราวปัญหาให้เครื่องคุณอยากจะเดินหนีอยากไปให้ไกลๆคุณแต่หัวใจสิคุณไม่ยอมจากคุณไปไหนขอโทษครับผมถามสักคำเธอนะคุณตอบผมที่เอาบุญหัวใจคุณเป็นเช่นไรช่วยบอกกับผมบอกผมสักทีจะได้ไหมชอบหรือไม่ชอบจะรักหรือไม่อยากรู้หัวใจของคุณซ่อมซ่อมเศร้าเงาเงาดวงนี้ชอบนักชอบมีเรื่องราวปัญหาให้เครื่องคุณอยากจะเดินหนีอยากไปให้ไกลไกลคุณแต่หัวใจสิคุณไม่ยอมจากคุณไปไหนขอโทษครับผมถามสักคำเธอนะคุณตอบผมที่เอาบุญหัวใจคุณเป็นเช่นไรบอกผมสักทีจะได้ไหมชอบหรือไม่ชอบจะรักหรือไม่